فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله رب العزت بے حدا و بے انتہا نعمتو ندی و احسانو ندی و دی امت باندی چدا سی و خزانے والو ورکڑی دا دا سی و عظیم قرآن چیغی کے ددید طول و ضرورتنو حل شتا دے علاج شتا دے. قرآن مونگتا دخبل زندگی بہترین اصول بیانی چیو دنیا دا جون و سید طریقہ باندی تیر شی او بدی که انسان تا ایس قسم لا رسوائی او ذلت انرسی ادا جون بغیر د قران نه محفوظ کی بغیر د هدایتونو او تعلیماتونو چې قران مونږ ته بیان کړی دی په دا غینه د جون نه کامل کیږي نه صفا کیږي او د دې قابل نه ګرځي چې انسان آخرت ته او جنت ته بوزي کامیاب شي. ټولو نړم به تعلیم او هدایت خدا دې چې انسان نظریه جوړي په الله باندې چې اعتماد په هغه ذاتي چې لازمه کا آسمانه پیدا کړی دي تی پیدا کړي تاله د ژوند ټول ضرورت پوره کړی دي ته به اعتماد په هغه کې صرف که امنی او که نئی کراحتی او که نئی خطبہ اعتماد پا اللہ کے بلچا تبا نظر نکے بیور پسیغ خیستہ اعمال بیان کری دی انسان تا چلاستا پدی بدن کے او پدی وجود کے ډیر قیمتي صفاتونه پیدا کړی دي چې هغه کې صبر شتا هغه کې حیا شتا هغه کې شکر شتا هغه کې صله رحمی شتا یو بل سره پلولی پالل او ساتل باقی که او بل سر احسان شتا دا بہترین صفتون دی چی پیغمبر بکم دے بیان کاؤ و دا بے بیانو الخلق تا او دا دا صفتونو چی هر بندہ سوچ او پی کرو کی و دا دین انکار نشی کولے چی او جون دا دین خالی وی ایو بنده ما حول ده دین خالی وی ناغا تباو برباد ده. حدیث دا ابو الدردار رضی اللہ عنہ کی راغلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی الدنیا ملعونتن و ملعونن ما فیها تا دنیا ملعون دا اجدا سبکی دین دا طول ملعون دی إلا ذکر الله وما والاه هدا الله نم الله ذکر او څوک چې د دې خلقي دې سره تعلق ساتي وعالم ومتعلم او شاگرد او استاد چې دې سلسله کې رواني چې تعلیم کوي استادی او شاگردی کوي دې ذلعنت نه بچ دي. حدیث کې راځي چې الله رب العزت دنیا پیدا کړې ده به وته نه دي کتلې ان وو ته وګوري تر قیامت پورې دومره بدیش همي سالونه پیغمبر ذکر کړیو چې کدي دنیا قدر الله سره دومره ویل کلمې شي د وزر عمره لومبي به خپل نیکانو بنديانو ته مؤمنانو ته ورکړي وا دومره دنیا به اچا سره نو لکذی سره جو او چې کمی دشمنان دي کمی بدشي نو هغه ته ور سر کړی دا چې دا مردار دي او دا مردار ده بس صرف دا پکشته دي. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی کچری او دري خبر نه وي نو ما به سوال کړو چې الله ما واخلا صرف دی حضرت او خبرو زو پاره دنیا کې ژوند ته روما هغه یو خبره الله په لار کې jihad دا یو ډیر ضروری شی دویم دا خپل معزز تندې په خاور باندې کې غوذل دا کار پکې او دریم داسې مجلس کې کی کېناستل چېږي کې داسې خبرې کیږي د دین لکه میوي چې ټوله وي کړ بس دا درې خبرې دي نو یې ځکه زه دا نه غواړم ورنه کدا پکې نه وي نو ما مخ کې ویلو چې الله الحقنی بالصالحین ما واخ خو دې درې خبرو ته ناسو نو قرآن زدکڑا یو بل تا زدی یو بل سر ذکر و مذاکره دا ټول اغا خبری دی دا اغا مجلس دی چی لکدی که ملغالر ٹولے نو چی دا نی نا پلتش لعنت دی اگور دی دنیا تا کتاب کې بغیر لعنت نبل سولی دو ذکر نبی علیہ السلام وی چې کله قیامت شي او خلق د قبرونو روزي نو ډیر قبرونه وای ډیر قبرونه وای چې خنزیران او شادوغان به تی روزي انو خلق وای چې دا دیکي خو باندې ان حق شوی ذات نصر اوات وی دا اغا خلقو چه اغی دین نپی جند اغی ایمان نپی جند اغی قرآن نپی جند اغی با کمون دا دسنو کرده دا پانای تنشلولی وا بس صرف دنیا وا جون دی طول پاگی که صرف کو خرج کو خسی بطنا پا دنیا کی دغاو نبی علیہ السلام صحابی توی اشج چیا اشج ان فیکا خصلتانی تاکہ او دو صفتون دی او دا اللہ دیر فخ دی دی بس او الحلم والتودت یو صبر دی یو استقامت چطو پہ یو خبر کی تلوار نکے فکر او سوچ و تکه او بلدار چاو سلا دی دیر سیدا دا دو سی بطون دا اللہ دیر فخت پارچا کی چی اگوی دا ما کی دوی نا چې هر چا کینو هغه سړی د الله خوښي. او بل دی ویلو چې یو بل سره صله رحمی کوي، یو بل سره رشتې او خپلوالی کوي، ورورولی مې روي، مسلمانی مې روي، یو خو حدیثو چې نبی علیہ السلام ناستو داسې مسجد نبوي کې ګڼه ناسته وه. نبی علیہ السلام وی چې نن با ما سره هغه څوک نه کینی چې خپل ولی کټ کړي، یو لږ پاسې ته دغس د احمد په شانتې نوجوان لاړو ماسی کره لاړو، هغې ته وی چې زه معافي غواړم، زه تا سره روغه کوم، که ته ما سره روغه نه کوې نو زه د پیغمبر په مجلس کې نشم کېناستی. هغه اعلان وکړ نخو هغې ورسره روغه وکړه، اخنه بخنه نو راغې بیا کېناست. حدیث کې راځي چې الله رب العزت دیو بنده په حق کې ملائکو ته وایي چې زه څومره وخت پاتې دی، بیا الله درې ورځې دي نو تین دن درې ورځې دي وی صفر وسره ولګوي. اولی کې وسره چې درې ورځې په زیدله دیرش کال الله نور ورکړ، باقي خو غږ نشي کولی ملائکه چې ګنی الله دا ولې څه چلو شو. فالله رب العزت ورته وی چې دې د خپل ولای ډیر تکړه دی، ته دنه څوک خپه نشته په خپلوانو کې، دې دې ډیر خیال ساتي. دا عمر ولا ډیروم زما داس خلقو تعجت ته په دنیا کې دې وجنا یو یو صفات چې راخلي او بل دار چې صله رحمی ویوم دیتا تشتګرا تک تنوي، بلکې یو بل باندې رحم، یو بل باندې پردا چول، او د یو بل عیبونه نه لټول، دا اصل شی دی چې دا پکې نو هغه ته خپلولې نشي ویلې. دغه قران د دې خبرې سمره رد کړي چې ویل لکل همزه لمزه هلاکت ته او خلق لره. چې خپل مسلمانانو عیبونه لټیو اشاره او تکیو ټوکې او مسخرې کوي، ویل لکل همزه الله وی هلاک تی شي داسې عیب لټون کې اشاره کوون کې، دا خو د مسلمان صفت نه دی، دا خو که الله بیان کړي نو دا کافرانو یې بیان کړي دی. چې فلا تطیع المکذبین ولا تطیع کل حلاب مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اسيم. پیغمبر ته دې څه خلق نزان ساته، دا څه خلق نزان ساته چې قسمونه ډیر کوي، توبه نه څه خبره او قسم او د خلینا ډیر سپک دي او اشاره کوي خلق تلارو کې ناشتي هزار دي خلق چې اوس کار روزګار چانی او نور څه کوي چغلے کئی دیتا ناس دے کسوک دا خیر کار کئی ناغمن کئی نیپری دی ما شمان تی سبق لنشیرات لے کوئی دی جماعت تا مزے دا ٹول دا خیر مانا کون کی دا غصی دا حد نتجاوز کون کے گناہنگار دے خود کافر پا حق کیوی لی دی پرده چوه په یو بل باندې پرده. حضرت عمر ته یو سړی راغی رضی الله عنه، وته وی چې زما یو لور و او جاهلیت کې و، مونږه ژوندۍ ښه کړه، بیا موږ لراله چیرې پرګره او باسوې خبر بولو کنو داسې سلخ چراوي مستنو هغه کې ساو ژوندۍ و، بس بیا موږ ساتله چې غلویا شو، سغلتیت نه شو، سخیانت نه شو، نری چاړه راو واستا ځان یې لالو چې موږ ورمنډ کړنو سره ګونه غسکړیو انور پاتیو، موږ ولا علاج شروع کو صداغین الله خکړه، بیا غی توبه ویسته خو ډیره رښتینه توبه ویسته. نو اوس خلق راضی او تپوس کوي د رښتې د پاره، نو یو څوک راشي نو موږ ته دا کیسه وکړو، حضرت عمر یې خدای دې پوکا تا دوره نه پویږي د خپل ځان بې عزتی کې خپل ځان په شرمونو شرمې قصه ته مکوا، خو بس قب جواب ولا ورکا چې در کوم او یا نظر کوم، ته دوره نه پویږي چې الله رب العزت وي په ځان پرده واچوي نو زه به در باندې پرده واچوم، کتا سو هر څه کړی هر څومره ګناونه هم کړی او چې چاته دغه ګونه کو ایسوک تی نه خبر نشو، نو الله وی زیم پروانه ساتم زبې نومم و انخلم قیامت کې پته فزان پرده واچو، یسلی ته د اسلام نه نه خبر، ته د اسلام دا خیسته او صفاتونو نه نه خبر، ته قران ته نه ناستو چې دین غډیر بهترین علوم او بهترین احکام زکی دا به د قران نه زکی کنه، چې دې له څوک ناراضي او دې تنکی نه او دې نه ځان نه خبري، ناری کې نه حیاشت نه بګه ستر او پردشت نه بګه اخلاق شتا، چې نبی دې اسلام ویلو د میزان پتل کې ډیر وزن پس کې دې غزل ته خلق ستلینو چې لو وس په نمبر راشینو یې لري شیطان عزیز اوسو غړم نک دی پټاکه کې ښا بس سونه درانه راشي کنه یره وینندار زه خیر کوي هنو دل ته وس په نظر نه لگا نه، نو قیامت کې څه شی دروندې وینې اخلاق، اخلاق حسنه دې سره هیڅ شی نه برابرېږي په اعمالو کې ښا. او دې ویل دي چې د یو بنده اخلاق ښه دي خپل مرګرو سره، خپل خپلوانو سره، خپل مور او پلار سره، الله دې هر چا له داسې زامن ورکي لکه ارشد بایی دی چې ورکړي دي، موږ خو سوال ویلیو چی او سلی که اخلاق خیست دی کنه اگه دی صرف مند او دست کی او آپا لبل دین و اگه دی شپی اولاری طول شپا دروازی رو جی نیسی او سکی سکی خوی دا یو پا دی تشو اخلاق بانده دا اگه نا پا مرتبه کی وچد تی اگه زانو آجو نی خوب سمو که نه نور سو لګیا دي خو اخلاق خنه دي او دا بنده چې دا اخلاق خدي دی بس تش دا فرض مونږ او د سکرین نور سنا خو دې دا غنه په مرتبه کې اوچت دي د دې اخلاق په وجبان نبی علیہ السلام کور تراوی نبی وته دی او زنانه صفت کو چیر دازه زنانه دا مونږه ته خپشو چې دروازه روجی او مخه روجی نشرب او د شپې ولاړی ټول شپه منځونه کوي نفلونه کوي تاجد کوي کنه یاره هډه ها په دوره چې گاونډیان تینا تنگ دي نبی علیہ السلام وی لیسا فیها خیرن اسی صفت کا ویغی کس دی وینہا پی النار نبا جہنم تا دی صرف پا منزنو پا نفلنو پا روجو خونکی گی اصل خبر خدا دا چلاوی مخلوق سرا خو وقتی روا مخلوق سره د نرمینا د خوش طبیعتینا د دینه کار اخلا پل مسلمانانو سره دکه چه اللہ پل حق بخی او تاسو طولو تا معلومه دکنا چه اللہ پل حق کی دم را دغا نکی و دو بندیانو پا حق کی اللہ وی غد آغی کار دی دماغی سر سکار نشتا که بنده ده تمافی اکڑا او وی بخلی خودی را خدا او کاغو نبخلی نو بس سزا با در لذر کی گی خام خام خام دکه قرآن پا دیر دیر زور لگولی دیر چنو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحضو علی طعام المسکین چه قیامت کی راشی بدماش سرکشا اللہ ملائکو تاوی چی نیسے یہ نظر ملائکو اور پس ورمنڈا کی سرہ دینے چی ذر و تاجت نیشتا اگر یو ملکو چی وزار اعلام کو نو دوم زمکی نے روچت اسمان تیو خیجو قوم دلوت علیہ السلام اب یہ الٹک کرنے و دا اللہ رب العزت زکوی چید دے نو خبر وینی سے نمنڈا کی وطا خضوه فغلوه ثم الجحیم اسولوه وینی سے ویتڑے جہنم تے روان کے ولی ذکی دو خبر نوی لا یؤمن باللہ العظیم دا پاغلوی ذات باندے اعتماد نو اغلوی ذات باندې اعتماد نو دته په سي اعتمادو په تور تار په کوانجکا په تعویذ او په پیرو په دوا په دې اعتماد دا بدبخت انسان ته خدای نو پیژندل ولا يحض على طعام المسكين او بل پاجزان او غریبان او یتیمانان او فقیران باندې بالکل رحم نکوخه هغه ټول مرد د ډنډې دلان دیو هغه به بادشاہی کولا هغه به مشری کولا هغه او باور دی هغه د رحم لایقو الله ویل ما ویلو چې ګور په دې باندې پته کامیابی او دا هغه خیال نو ساتلې قرآن مونږ دا تعلیم را کوي دا چې پیغمبر د تکم سو بیان کړی دي هغه په عمل کې راولې ورخه په لګلګ عمل باندې الله وی سره جنت ته بوځم په لګ عمل حدیث کې راځي ان لا يدخل العبد ان لا يدخل العبد الجنه بالاکلتی حمیده علیہ یو بندو چی خوراکی اوکو یو نوڑے اوکوڑا ابي اوي چې الحمدلله الله وي ز جنت بس چې دومره پوه شو چې دا نوړې الله را کړی دا علم پورا دې استاد پاره ځکه الله رب العزت وي فلينظر الانسان الى طعامه دا انسان چې کله کینی رزق تا رزق خدا الله فضل دې وخت ډیر شي کنه خوخه و یو پلیټو کنه اوس خو پلیټو نه وي رزې دې سوچو کې فلينظر الانسان الى طعامه سوچ دې کې دې خپل رزق دا چې دا کم ځای نه راغې دا څنګه پیدا شو په دې کې څومره سيزونه په حرکت کې رااله اسمان باران وکړ زمکي زرغونه وکړه زمیدارو پکې خپل کار او کسب وکړ سارو پکې خپل مهنت وکړ نور پکې خپل مهنت وکړ هوا پکې خپل مهنت وکړ اوبو پکې خپل مهنت وکړ زمره کائنات پکې وکړي دو په حرکت کې رااله عدل دا سله تیار شو دا دې انسان دا فلینظر الانسان الله وی دې تفکر وکا شنور سو خنشتا سارو خودی تاجت نشتا دا استاد پر زمره انتظامات شو نو ته دومره وکا چې کله رزق دې خوړو نو وای چې الحمدلله بس د دې قیمت پوره شو دا قیمت پوره شو دا ښه نه د اسمان سغوالي نه د زمکه سغوالي نه د اوبو سغوالي نه د هوا سغوالي نه د سروې سغوالي نه د باغوان سغوالي چې ما له تنخوا راکا هغه کې دومره کار کړی دی نه نه نه دا هر څه چې دي کنه دا ستاد پارو خستان از دی ضرورتو چه الحمدللہ دا کمال صفتونا دا چا دی دا اللہ دم رو آئین نوم دا تدا مفتو کی پریواتو اوم با دی جنت تبوزم بس انا صوببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا دا دم رو کارونا اللہ صلقی دا رد انسان دا پارا عرصی دل پیدا کری دی بل څوک نشته کدا انسان نوې نو الله وی اسمه نو پیدا کړی دا خو ما دلته پیدا کړی نو چې دې دومره جاهل شو کنه چلاوي زما په زمکه باندې ګرځي زما د اسمان د لاندې ګرځي زما د نور پر وړاندې باندې ګرځي زما د قدرت هوا په چلیږي زما رزق خوری ارس زما دی او چې بیا خلو بیر تکی نوی پنی که را رست رامدت شلو ازوان سمرا ناشکر دینو اللہ وی رخوی ما خو بس محلت در کوم دنیا کې نو دنیا دا عذاب زیر ده کنی یو یو بیت ندا سی انو لیو و دنیا دا عذاب زینه دنیا دا امتحان زینه امتحانم دقو چه دخپل ربو پیجنه چه زما رب سوک ده زما خالق سوک ده زما رازق سوک ده زما پیدا کون که سوک ده زما صحت و مرض دا چا پا اختیار که ده دا سوک چه دو رو پیجن بس داستان وارن چه ایو الناس عبدو ربکم اے خلقو خپل رب او پیجنې نو کو وخت ته ملیاو شنو منځو د سباو کې اګه ملیاو نشنو د قستا سو د جنت ته پارا ویزه ده په دغه باندې بزاینو ښا نو قران کریم د دې ته پارا وایو چې د اسلام د خبرونو خبر شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا خیسته او مبارک او سنتو نه خبر شو چې دا خپل لګوند ژوند قیمتي کو د آخرت د اړیرو سختو د مصیبتونو نه ځان بچ کوه. د حضرت عمر خبره چې دې ته ناس یو نور خو دنیا کې سنشته دی خو دې ته ناس یو چې خلق راضي او قران وته وایو واړه راضي لوی راضي نارینه راضي زنانه راضي او قران تختی علم تختی او مونږ هم تپوس نه کو بیا قیامت کې و بیا تپوس کو ان شاء الله تعالی. دلته مونږ صرف دا خبره چې خانه سبق زکه ها سبق زکه کپ یو ځلنی نو بیا شروع کا نو بیا شروع کا ها احمد چې ختم کن د دې مطلب دا نه چې دې به قران کی دی وسو نه بیا بیا به وای بیا بیا وای دا خو ځون سره مسله ده نو که زې په زې سره خدشي مت شي نو هغه به الله لری کی صفه به کی ته قران نه بنو جدا کیغو قران باندې پریدو نو ایله برا باندې سم وخت ریګي د حیا او د عزت ښا او که د قران نه پلش نو ګوره د خلقو ته تباہ و برباد دی دنیا و آخرت خراب دی در رسوائیون ڈک دی اللہ دی مونگ دا ناکار جوندن نو ساتی اللہ رب العزت دی مونگ دا حیاء جوند راکی اللہ رب العزت دی مونگ کورونا او دی مونگ دیری دی قرآن و سنت در رنان ڈکی کی اللہ رب العزت توفیق راکی چی پخپلوم قرآن تکینو او معشمانو مراولو چې دا زمونږ لپاره د آخرت توخو ګرځي خان واخر زمان.